أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. قاف والقرآن المجيد. چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانیا با پیتانک تیبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ابنو با اومو بستا بگمان ناتوانن. اروها چند ها نهینی ترشی تده. زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شیانو تویانا، هر خدا خوی زانایا بنهینی ام پیتانا. بم قرآن کخاونی ریزوش کومندیا، تو ای محمد نیردراوی للاین خداوا. بل عجبو انجاهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. خلچی باوریان نکرد بلکو سرسام بون لویکا یچیگ لخویان نردرا و تا دایان بسلچینه تو بیداریان بکاتوا جا کافران وطیان امشتی چی سیرو سرسره نرا بوی وطیان ایا کاتگ مردینو بوی نخاک زندو دبینوا دوی مردن گرانوا استما پروردگارش لولامیان داد دفرمیت قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ براستی ایمه زانیو ما نکاتگ کمردن زوی چون بربر لاشیان داد در زینتو دی کاتو بخاک اما تو مرگی تایبتی من هیا که هموش تیچی تیدا تو مارو هیچ تیگ لباری اوانوا لئیم الشارا وو بزرنیا بل کذبو بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج بلام اماند جی راز تینو بروایان پی نهیناوا کاتیگ بویان هات بهوی اووا اواند لسرگردانی و سرلشی وویشی آلوز داد جین هر روژه قصه یک دکن افلم ینظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ایا ورد نبونه تولو آسمانی کبرا سریانویا چون من دروس کرد و رازان دومانه توا بجورک هیچ کمو کری و کلینه چی تیدانیا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج اروها زوی من راخست و بلاو من کردوت و کجو چو من لسری دامزرند و لهمو جور روکی چی جوان و رازاو من تیادا رواندو تبصرة و ذکرا لكل عبد منیب امانا هر هموی بو روشن کرنوی دلو یاد خسنوی بو همو او بندانی کبلای ایمه داد دینو رزا من دی ایمه یان مبستا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد لأسمان وآويشي ببيتو بركت من هردم دابزاندوا جابهوي أوا وچندها باخو دانويلي أو كشتو كالاني كادرو دكرين دروينين والنخل باسقات لها طلع نضيد اروها دار خرمي قشنگو بلند سري هلدا كهيشو خرمي جوانو لسر يكو ريز كراو دقريت رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج امش بو اوي ببيت الرزق روزي بو بندكان هر بو آو باران شوين مردوكان زندو دكينوا هر آوهایش لدوای مردن ایوال لخاق دین الدروا كذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود پیش امانیش قوم نوح پیغمبرکان بدروزانی هر وها خاون بیرکانو هوزی ثمودیش